Ismét csodálatos élményeim voltak a MÁV-ban. Fellázadt Putyin szakácsa. A halott rákos, elesett, beszart Putyin megint ráfaradott. Feljelentjük a cringe-bétet. Ugye múltkor itt vinnyogtam a lábam miatt, úgyhogy az élő adásból rögtön elmentem a kórházba. Valamit említettünk, hogy elszakadt a bokaszalagom, de a Népligetben vagyunk, ha valaki keresne minket. Ott menjetek körbe, itt menjetek körbe. Szóval elbotorkáltam a lakásom mellett 150 méterre lévő kórházba, ahol is azt mondták, hogy ja, ez a kerület nem ide tartozik. Ez nem ugyanabban a kerületben van? Pont határom van? De ugyanabban a kerületben van, csak a kerület, amiben a kórház van, ahhoz nem a kerület tartozik, hanem másik falvak. Kérdezték, hogy hol történt az eset, mert akkor a Jánosba menjek, de hogy inkább ne a Jánosba menjek, hogyha az az egy opcióm lenne, akkor inkább csináljak bármi más. Úgyhogy elmentem a lábad? Igen. Elmentem az országos baleseti központi sebészetre. Idáig volt kurva idegesítő az egész, mert azért tényleg az, hogyha egy kórház mellett laksz, és minden nap hallgatod a mentőket, egész éjjel akár ugye, ahogy jönnek-mennek. Azt gondolod, hogy legalább ez az előnye megvan, hogy bármikor, hogyha bármi problémád van, akkor csak simán bemész. Van itt egy traktor. Vidék. Igen, ez a Népliget már a vidék. Igen, és hát mint ez most kiderült, ez nem így működik. Nem lehet csak úgy bemenni. Vagy legalábbis akkor azt kell hazudni, hogy éppen most történt ez a baleset itt a kórház előtt, de ezt amúgy rutinosan meg is kérdezték a beteg felvevő hölgyek, hát ha lesz annyi eszem, hogy azt mondom, hogy igen, itt most kint történt, de nem volt annyi eszem. Igen, úgyhogy elbotorkáltam a balesetire, és hát ott amúgy ott már minden tök gördülékenyen ment, teljesen meg is lepődtem rajta. Szóval minden rendben van az egészség, igen. Hát ezt nem mondanám, hogy minden rendben van, de akik dolgoznak benne, azok még hajtják, meg pörgetik. Tartják a hátukat. Innen is üdvözlöm a kedves orvosokat, dolgozókat, nővéreket. De nekem ez egy tök jó tapasztalat volt. Nyilván 99 másik esetben meg nem ennyire jó a tapasztalat, de különösen azért volt jó tapasztalat, mert nincsen semmi baj a lábamnak, csak kicsit fáj. Úgyhogy nem volt semmi akadálya, hogy utána elmenjek a Balatonra. A MÁV-val. Mi bajod a MÁV-val? Levitted a szépen. Istenem, elmentünk a délibe. Nincs egy pad, ahova le lehet ülni. Minden egy merő beton, undorító, büdös az egész, minden össze van szarva, hányva. Szállunk föl, külön úgy vettem a jegyemet, hogy ilyen boxos vonatba kérem, mert hogy ha már első osztályra már nem volt jegy, vagy nem is indult első osztályú kocsi, akkor legalább az, amiről tudom, hogy valószínű, hogy legalább talán van menedék kondi. Olyanba kérem a jegyet. És akkor felszálltunk a vagonunkba, egy szauna volt, úgyhogy át is mentünk egy másikba azonnal. Amiben viszont tök jó hűvös volt, tök jól ment a légkondi. Tudjátok miért? Mert az egy horvát vagon volt. Horvát vagon? Horvát vagon volt, ami ment Zágrábba, bazdmeg. És akkor ott a külföldieknek, hát ilyen special treatmentet ad a MÁV, ott működik a légkondi, nincs büdös, nincs kosz. Úgyhogy amikor jöttek az emberek, akiknek a helyén ültünk, nyilván ugye külföldiek, akkor átmehettünk a magyar vagomba, ahol egy csirkék szaladgáltak, ott valaki így harapta a kolbászt, gyerekek fosták össze magukat így az anyjuk kezében. Olyan volt, mint Indiában, hogy tetőn is lógtak az emberek. Olyan volt. Katasztrófa. Hosszabbnak tűnt az út lefelé sokkal, mint visszafelé, amikor meg egy normálisan légkondicionált első osztályú vagomba tudtunk egyet venni. Én tudom, hogy elméletileg ugye ez a koncepciója a MÁV-nak, hogy szar, de legalább olcsó, és akkor így mindenki el tud jutni, ahova el akar jutni, de... Ez a koncepció, szar, de legalább olcsó. Igen, igen. Állítólag ezt nyilatkozta Lázár János. Ez egy jó koncepció. Ez az ország, nem? Igen, ez de... Ez egész országra jellemző. De nem, mert már drága azért itt lakni. Szóval meg... de legalább olcsó volt valamikor. Igen. Ja, és az ország is vármegye bérletek, amit mindenhol reklámoznak, a balatoni vonatokra nem jó. Nem jó. Hát, hogyha nyaralni akarsz menni, akkor... De a nyaralás ritkán vesz az ember bérletet. Hát jó, de hogyha véletlenül van... Akkor újra... Igen. De honnan tudják, hogy nyaralni mész? Szóval meglátják, hogy nálad van a fürdőruhád. Így ellenőrzik? Előkatartatják a fürdőruhádat, hogy hogyan? Én ezt így képzelem. Mi az, hogy nyaralásra nem jó, bazdmeg? Nem, hát a Balatonra nem jó, de hát mi oda mész nyaralni. És a Balatonon dolgozol, és a Balatonról jössz Budapestre dolgozni, akkor nem lehet vármegye bérletet De csak ezt nem lehet csak így mondani így ilyet, aztán az hogy működik a gyakorlatban? Nem tudom, hogy megnézem. Én hallottam, hogy bemondja a hangos bemondó, hogy erre azt... nem jók a vármegye bérletek. Nem kéne sokkal veszteségesebbnek lenni a MÁV-nak, hogy használható legyen, de így annyira kurva gáz szerintem, hogy egy külföldi felszáll a MÁV-ra, szerintem iszonyú szégyen. Ezek az új vonatok, amik jellemzően ilyen gyors vonatok, meg személyvonatok, azok rendben vannak. Meg az elővárosi közlekedés Budapest elővárosaiban, de hát a többi. Múltkor is valaki írta a Discordon, hogy volt egy barátja, aki konkrétan elájult, amikor megállt a vonat, és nem ment a légkondi rajta. De én is emlékszem, hogy egyik nyáron mentem Sopronba, és nem volt ablak, nem volt légkondi, csak így szakadt rólam órákon keresztül a víz, és írtam a MÁV-nak, hogy akkor kérem vissza a pénzemet, a kurva anyátokat. És mondták, hogy de hát eljutott a lábam mélybe. Annyira sajnos, hogy visszakerted a pénzt. Igen. De jellemzően ilyenkor ugye a MÁV az mossa kezét, de még csak azt sem mondják, hogy akkor a pótjegyet vagy a helyjegyet visszafizetik, hanem hogy reméljük majd legközelebb. Jobb lesz. Hát én is remélem, bazdmeg. Úgy csinálták meg ezt az országot, hogy autó nélkül ne lehessen élni. Nem baj, most már itt vagy. Soha többé nem hagyom el ezt a vörös rongyokba öltözött város. Mindegy, arról meg ne is beszéljünk, hogy a Balatonnal mit csinál az újonnan kiépülő elit. Elsírom magam, bazdmeg. Nem tetszett ez a parcikus, amit meghagytak neked? Ne, a déli parton még sok helyen azért normális a helyzet. Északi part, az már elég szépen szétkenti. De ott még oda lehet menni nyaralni, nem? Hát oda lehet menni nyaralni, csak ugye mondjuk, hogyha nincsen szabad strand, mert csak az egy lejárat van, amit néztünk. És mit szólnak azok, akiknek ott nyaralójuk volt, hogy elvették a szabad strandokat? Hát gondolom, nem örülnek. Nem örülnek, tényleg? Gondolom, így sírnak, rínak, és aztán... És aztán leszavaznak a Fideszre megint. De igen, észreveszik, hogy hát azért talán mégis jobb, mint migráncsországnak lenni. Én is idegeskedtem egyszerre veled szerintem pont. Én gondoltam, hogy elintézek egy egyszerű dolgot. Egy telefon elromlott, és akkor volt annyi eszem, hogy biztosítást kötöttem rá a médiumárba, és akkor így valamennyit úgy tudott kiszámolják, hogy érték mennyi része maradt meg így. 150 000, és akkor azt így beleszámítják, mert nem kapod meg pénzre, beleszámítják, hogy újra a MediaMarktba kell megvenni a következőt is. Mindenkit óvaintak, hogy valaha betegye a leállát egy MediaMarktba. Amúgy tök aranyosak voltak az emberek. Bementem, és akkor jó, ez lenne, hogy akkor vennék egy telefon, csak itt ezt számítsák bele ezt a szar papírt itt. Jó, elküldtek a vevőszolgáltatót, kinyomtatták nekem, aztán visszamentem belőle, ott is tök aranyosak, jó fejek, mindenki nagyon kedves volt egy ideig. Oda vittem a biztosítási papírt, és ott akkor mondom, hogy akkor ezt a telefont hozzá ki. Kihozták, és így kinyomtattak nekem ennyi papírt. És gondolom, mindenképp aláírtam, kellett, hogy... és akkor ennyi papírral oda kellett menni kifizetni a kasszához, és akkor odaadják a dolgokat. És oda vittem, és mondtam, hogy akkor ezt kifizetném, és a kasszásnő, na az. Hú, láttam a fején már, amikor oda mentem, hogy nagyon nincs kedve dolgozni, meg nem tetszett neki, papírokat vittem oda. Nem az csak, hogy oda viszek egy elemet, és akkor kifizetem, azt takarodjak. Nem, itt ezek papírok, ezzel nem lesz jó. Nézett rám, az eredeti biztosítási papírt is adjam oda. Mondom, hát de... Megnéztem az e-mailben, és amúgy online kaptam meg. De hogy biztos kaptam eredetet is, szóval ugyanazt, amit ugye kinyomtattam, meg megvan online e-mailben, meg a nevemen van, hogy ezt biztos megkaptam ugyanazt kinyomtatva, azt az eredetit, azt is hozzam. Annélkül nem csinál semmit, de mondom, hát nehogy már mindent kitöltöttünk. Látszott pár mondatában, hogy megtehetné, mert mondta, hogy jó, de akkor őt majd előveszik. Meg ha valaki majd a raktárba utána néz ennek valamikor, akkor majd elnye-beelnye lesz. De mondom, bazzek, hát ott vagyok már egy órája, 1 millió papírt aláírtak velem, és ő kezdi el a legvégén, hogy akkor még hozzak még valami azt. Na, megtaláltam a papírt, mert ugye a könyvelőnek lekeltem. Mégis kaptál. Hát volt leszkenelve, mondom, ugyanaz, amit amúgy most odaadtam, mindegy. Nem jó neki beszkenelve. De ő mit akart az eredetivel elrakni? Semmit, megnézni. Miközben bazd meg, a nevemen van. Online lett kitöltve ez a szar. Mondta, hogy akkor takarodjak. Jó, nem mondta, hogy akkor ez. Akkor nem tudom megvenni ezt a telefont. Hát mondom, az kurva jó. Gondolkoztam utólag, hogy inkább ott hagyom azt a 150 000-et a MediaMarktba, és veszek máshoz. Ne kelljen ugyanoda visszamennem majd, vagy hogy még egyszer ott biztosítást kötnem, és akkor megint ott baszakodni. Ezt nem értem, hogy tényleg minden a nevedem van. Mondom, itt van, igazolom magam, ott a nevem, a születési dátumom. Mit kell baszakodni? Érted, befizettem egy biztosítást, és mindent megtesznek, hogy nehogy felhasználhassam. Ez a túl bonyolított bürokrácia az én egyik legnagyobb halálom, és tök fölösleges, főleg az online világban, amikor névre szól valami, és így MediaMarktba sosem menjetek, mert egy gecik. A többi ember, akivel találkoztam, aki kioszta a telefon, meg aki a papírokat csináltuk, tök jó fejek voltak, csak elég egy geci és elrontja az egészet. Amúgy ez nem tudom, hogy ez egy embernek a fassága, vagy a rendszernek a problémája, hogy ő neki tényleg amúgy azt, hogyha nem látja, akkor még a végén valaki szét. Ja, nem mutatta meg. Nem is hát volt akkor... lehetőség, sársa, minden a nevemen volt. Ők nyomtották ki nekem, bazdmeg. Értem, ez de ezek a szutyok ilyen... cégek nem ebből élnek, hogyha benragad náluk 50 forint, akkor ez azt jelenti, hogy túl fognak élni év végén. Hát de bazdmeg a MediaMarkt, akkor ne kössön biztosítás, annyira baszakodós után ezt felhasználni. És az volt a kedvencem, az a flagmosság, az a nő, nem az, hogy ilyen megértő, tudod, így jaj, hú, hát valahogy megoldjuk majd, hanem így nincs itt. Hát így nem biztos, hogy el tudom fogadni. Mondom, hát az itt van beszkenelve, itt van e-mailt kaptam, online kellett letöltenem. Hát ez így nem lesz jó. Mint valami rossz paródia volt, annyira flagma volt, mondom, hát akkor... Szopjat ki a gecibe. Ezt gondoltam csak. Szopjat ki a gecibe. Inkább csak akkor fogtam, azt kimentem. Prókerebb dolgot tényleg nem lehet mondani a világon. Nem tudom, mikor egyszer majd lehet meghaladjuk ezt a papír alapú társadalmat, és valahogy átjutunk oda, hogy nem muszáj valamit kinyomtatni ahhoz, hogy hivatalos legyen. Nem tudom, tényleg amúgy lehet, hogy mit kellett volna csinálni, mert ügyfélszolgálaton is rendesen megcsináltak mindent, meg bent is minden papír, csak egy ember volt, aki elakadt. A legfontosabb személy ugye, a kasszás. A manyi. Mindenki más, az ügyfélszolgálat oda tudta volna, de a kasszás, a manyi néni azt mondta, itt és ne tovább. Itt most itt hatalmamban látom. Az lesz, hogy kinyomtatom a beszkenelt doksit, és oda viszem neki kinyomtatva. Sosem lesz észre. De nem ott rontottad el Ádám. Hanem? Már a legelején. Hogy MediaMarktba bement. Pontosan. Na jó, mi van? Mi történt még a hétvégén? Ennyire fontos dolog nem történt. Ezt nyissam meg, hogy látszik. Hát igen. Semmi igazán fontos nem történt, de azért az Oroszországból, hogy a Prigozsin elindult Moszkva ellen, az lehet, hogy talán mégis megemlíthető. És hát ugye már vége is mindennek. Hát ugye van ez a Prigozsin, aki az egyik magánhadseregnek a vezetője. Tehát elvileg egy ilyen viszonylag autonóm arc volt az orosz oligarchák között. Régóta ugatott arra, hogy hogyan mennek a dolgok az orosz hadseregben, nem kapott elég lőszert a Wagner. Azt mondta, azt ment is adtam, hogy nem biztos, hogy nem kapott elég lőszert, hanem lehet, hogy akart tartalékolni. Lehet. Tehát miután már hónapok óta ment a pakeszkodás a vezetők között, a Sojgu meg a Prigozsin között, utána most egy pár napja azt mondta az öreg Prigozsin, hogy közéjük lőttek egy rakétát az oroszoktól. És hogy akkor ezt támadásnak veszi, és akkor most leszámol majd ő az orosz katonai vezetéssel, akik geci fejek, mert a pénzt ellopják, és az orosz hadseregre nem költenek. Úgyhogy az igazi hazafiak, azok ezek a zsoldosok, nem pedig a katonák. Ugye elég gyorsan eljutottak Rosztovig, ott a déli főhadiszállást elfoglalták, és elindultak Moszkva felé, és eléggé komolyan vehető volt, ahogy úgy tűnt, hogy Putyin is komolyan vette, mert eliszkolt Szentpétervárra. De ez is olyan, hogy nem biztos. Nem lehet 100%-ok kijelenteni, biztosan eliszkolta. Már ugye szedték le a Wagner plakátokat Szentpétervárot, meg a Putyin is elmondta, hogy akkor ők most hazaárulók. Az Origo is elmondta. Az Origo azt mondta, hogy... Bérgyilkos. Wagner bérgyilkosok. Valahol bérgyilkosok, mert pénzért gyilkolnak, nem? Mindenki az, aki katona. Amíg Putyin pártján álltak, addig az Origo szerint biztos ilyen... Gyakorlatilag egyenlők voltak a... Honvédekkel? Nem. Keresztes lovagok voltak, aztán bérgyilkosok másik napra. Érdekes volt látni, hogy az Origo hogyan nyomta gyakorlatilag egy az egyben az orosz propagandát. Hát, mint ahogy ezt már hónapú volt. De hát ez egy rémisztő, hogy Magyarországon miért kell ennyire az oroszok seggébe lenni. Az is fura, hogyha NATO propagandát látunk nettóban, csak az annyiban kevésbé fura, hogy a NATO-nak a tagjai vagyunk. Míg hogyha orosz propagandát látunk, mondjuk ez lehet, hogy a sajtó szabadságot mutatja Ádám. Ilyen szabad a magyar sajtó, hogy még az orosz propaganda is itt lehet. És folyhat az állami tévéből például. És akkor mindezek után egyszer csak a semmiből megálltak a Wagnerék, mert ugye a Lukasenka megbeszélte a Prigozsinnal, mert régi haverok. De menjél már Moszkvába inkább. Mondta a Prigozsin, hogy hát már elindultunk. 260 kilométert jöttek a bérgyilkosok, ugye, és akkor mondta a Lukasenko, hogy de hát de mégis nem akarsz atomháborút, nem? És akkor a vége az lett, hogy igen, a Wagner csapatok azok visszamentek Ukrajnába, az öreg Prigozsin meg átment a Lukasenkohoz akkor elszegetni valamit. Itthon mindenki belpolitikát látott ebbe bele, kivéve a kormány. Amúgy szerintem ez bölcsen hallgatott, csak az utolsó pillanatokban tett ki valami észét, hogy legyen béke, ja, inkább. De közben amúgy mókás volt azt nézni, hogy tényleg most a Putyint megtámadják, akkor most nem kéne azt mondani, hogy a Putyinnak meg kéne adnia magát, mert hogy ne legyen háború. Ja. Ne halljanak már meg embere. A Deák Dani posztjából, aki higgadtan tudott régi ATV-s szalag címeket felhozni, abból emlékeztem vissza erre, hogy volt ez a sztori, hogy a Putyin legurult a lépcsőn és beszart. Igen. Igen. És hát ott van Biden, aki folyamatosan legurul a lépcsőn és beszari. És ezen gondolkodtam, hogy van ennek a bolygónak a két fő atomhatalma. És mindkettőnél ott van egy ilyen nagy piros gomb. És apelett egy ilyen remegőkezű hülye álbasz meg, mindkét oldalon, aki legurul a lépcsőn és beszari. Miért? De nem tudtál beszarni, akkor legurulsz egy lépcsőn? Hát jó, mondjuk én nem vagyok 70 éves, úgyhogy én viszonylag ritkán szarok be, hogy legurulok a lépcsőn. Mondjuk, ha legurulnék a lépcsőn, lehet, hogy beszarnék, nem tudom. De miért két 70 éves lépcsőn eleső beszaró ember áll mindennek a csúcsán? Hát ezt szerintem szokd meg amúgy. Addig lehet felkerülni ezekbe a pozíciókba. Nem tudom, ki honnan tájékozódik ezekkel. Én, hogy mondjam, a legnagyobb szakértők is azért óva intenek, hogy itt mindenki rögtön ilyen messze menő következtetéseket mondjon le, meg biztosra tudja, hogy ez meg az, meg amaz történt, hogy ezért fordult vissza, ezért stb. Mert nagyon sok info nem túl hiteles. Jól látni lehet szerintem egy csomószor a Dunning-Krügert, hogy aki leginkább okoskodik, hogy ő biztosan tudja, hogy ez történt, ez valószínűleg kicsit túl maga biztos a dolgában. Nekem az volt marha érdekes, hogy így óráról órára változtak ezek a konteók. Tényleg mögé lehetett látni elég sok mindent, ugye voltak ilyen sztorik, hogy a Prigozsin tárgyalt az ukránokkal, akkor lehet, hogy Bakhmutnál nem is annyian haltak meg ahányan, hanem csak így leadta a kamu jelentéseket, és ezzel készítette elő, hogy majd az orosz vezetésre támadjon, nem tudom, ahhoz képest ugye elég gyorsan leállt. Úgy tűnik, hogy tényleg nem a Putyin ellen, hanem a saját vetélytársai ellen akart volna menni. Nyilván tudta, hogy ez Putyinnak óriásit fog ártani, de amúgy tudom, hogy nagyon sokan itt nagyon-nagyon szurkoltak, hogy elérjen Putyinig, de azért az sem egyértelmű, hogyha most itt átveszi a dolgokat, akkor jobb lenne, mint Putyin, egy ilyen proletár, katonai nem tudom, hogy amúgy a Prigozsinnak a hátterét. Nem biztos, hogy Prigozsinnal előrébb lennénk, mint Putyinnal. Valahol, aki nagyon az oroszok ellen szurkol, az ennél azért sokkal jobban nem alakulhatott volna, azért nem vette át, de azért Putyinnak a hatalma is egy kicsit ezzel így egy kicsit tovább repedeznek a falak amúgy. Valószínűleg ez azért nem lehet ez csak úgy a szőnyeg alá söpörni egy ilyen dolgot, még annak ellenére is, hogy mi teljes mentességet kapott, vagy... Ja, bár... a tüntetők, amikor kimondják, hogy háború, mennek a börtönbe, Prigozsin meg, csak egy pucsot akartam, jó, semmi gond, nyugi, béke van, tesó. Én azt gondolom, Ádám, hogy szerintem nem esett túl nagy sorba itt az öreg Putyinnak a, nem tudom, a... Nem neked kell ezt látni. A képén. De ott az oroszoknál a közvetlen felső vezetésben lehet, hogy nagyobb sorba esik ilyenkor, hogy mindenki be volt szarva a Putyintól, és úgy tűnik, hogy igazából tűnhet úgy, hogy ez már egy kicsit azért repedezik ez a dolog, nem? Szerintem nem. Szerintem ezt nagyon könnyen el tudja adni, úgyhogy már nem is fognak emlékezni rá jövő héten. Nem. Ez jó, legyen igazad. Ezt valaki megindul Moszkva ellen, bazdmeg, ezt utána nem lehet csak úgy szőnyegálásra, hogy nem történt semmi. Amikor egy ilyen rendszer teljesen tekintély alapú, ez sokkal nagyobb beszopódás, mint hogyha egy demokrációban, mert gyakorlatilag az egyetlen dolga, ami van a tekintélye, meg az, hogy ő félelemben tart egy csomószor embereket, azon esett most sorba. Abban én is egyetértek, hogy a tekintély uralmi rendszerekben, amikor messze jön a király, az tudja lebontani a rendszert. De nem biztos, hogy az oroszországi tömegek is pont ugyanígy látták. Például az orosz TV műsorra tűzte a Berlusconi életrajzi dokumentumfilmjét, mert ezt gondolta a legérdekesebbnek, amikor még mentek Moszkva felé a Wagner csapatok. Csak nyilván a menekülő, Moszkvából menekülő tömegek meg akik útba estek, meg a rosztovi ünneplő emberek, azok valami mást láttak, de ez ugye a maradék 100 millió embernek. Azért így vagy úgy el fog jutni a oroszokhoz egyfelől, másfelől meg nem biztos, hogy nekik kell, hanem akik ott a Putyin körül szervezkednek. Putyin hatalma az most nem nagyon erősödött ezzel a villámháborújában, ami nem tudom mióta tart már. Ja, másfél éve. És ezek olyan dolgok, amit majd valószínűleg ha 10 év vagy 5 év múlva visszanézünk, akkor ez egy esemény sorban valószínűleg egy fontos esemény lesz. Persze. Amit. Csak azt mondom, hogy a orosz széles társadalom számára nem biztos, hogy ugyanannyira nagy léptékűnek tűnik most ez a pillanat, mint nekünk kívülről. És az is lehet, hogy mi is túl nagynak látjuk ahhoz képest, amekkora pont lesz ez abban a sorban. Szerintem ez azért elindít majd valamit. Hát legalábbis egy különleges esemény volt. Mindegy, nem mi vagyunk a szakértők, érdemesebb a Partizánnak az adását megnézni, akik szakértőkkel beszélgetnek erről az ügyről, szóval inkább ott nézelődjetek, hogyha okosokat akartok hallani. Még másokat szapnak Ukrajnába, ugye, mint most ugye beszéltük. Itt más kihívások is vannak az életben. És már majdnem 10 millióan látták ezt a videót, mert állandóan hirdetik a TikTok. Ő itt lakik? Coco Prada. Ez komoly? Életünk tele van kihívásokkal. Legyen szó arról, hogy hogyan szóljak a mellettem ülőnek, hogy én a következőnél már leszeretnék szállni a villamosról. Ekkora darab ember ez az Erbence, bazd meg. Micsoda kihívások vannak az életben? Nem érzel együtt vele? Nekem elterelte a figyelmet, hogy mekkora darab ember. Hát, hogy csak de másik ez... kicsi. Miért? Amúgy meg miért ül oda valaki, hogyha üres a többi hely látható? Igen, mert... Amúgy ezt nem mondom olyan nagy kihívásnak, hogy szólsz, hogy leszeretnél szállni. Ez nagy kihívásnak élik meg ember? Az Erbence, igen. Ez lehet, hogy csak egy vicc, Ádám. Ez nem vicc, ez a rész, hogy ez egy kihívás. Nem? Nem. Mit mondjak a pizzásnak, amikor visszakérdez a rendelésemmel kapcsolatban? Vagy hogy hol találom? Ki az, aki telefonon rendel pizzát? Tényleg fura. És mi az, hogy visszakérdez? Mire? Nem tudom. És mi volt ez a pizza szelet, ki ez? Nem tudom, bazdok. Nem érted, hogy tele van kihívás azért? Miért van két Erbence, amikor a klónod a papírjaidat áttúrja? Ez egy valódi kihívás. Az utasítomat, amikor kérdezik tőlem. Vagy hogy melyik terméket vegyem meg a bevásárló listáról, amit a párom rakott nekem össze, nem tudom. Kármilyen hát ez éve. Nagyon jól nézett ki. Én véletlenül észrevettem, hogy ki volt írva, hogy vegyél káposztát, és nem tudja, melyik káposztát, de ez nem rajtad múlott, Bence, hogy ezt én észre fogom-e venni. Kihívások, amikre számítunk, és szeretjük is őket. Ilyen például a Matchmasters, amiről majd mindjárt mesélni fogok. Fú, Bence! Borzalmas, hogy lehet ilyen ekkora trógárségeket reklámozni, bazen? Mondjuk lehet, hogy ennyi pénzért nekünk is kéne. A Matchmasters egy logikai játék. Telefonokra, Androidra és... Fú, de nagy proletár játéknak. Androidra. Erbence felvett egy ilyen stílust, ez a fajta TikTok videó stílus, csak egy csomószor, úgy érzem, itt is csak a külsőséget vett át, és a tartalmat nem sikerült. Ez a nagy mesélek, vágó képekkel meg minden is. Erre használja bazdmeg. Le tudjátok tölteni. Rengeteg játékmód közül lehet választani, tudunk játszani a barátaink ellen. Így néz ki az összes ilyen prali játék, nem? Ezt tudod, hogy hol tudom elkezdeni, hogy játsszák? A keletiben, nem is tudom kik, talán akik árulnak valamit és unatkozni. Más nem tudok elkezdeni, hogy ez egy valós ember ilyen szarokkal játszik. Valós ember? Ezek NPC-k? Azt nézd! Utána kiválasztottam a búszát és összeraktuk a szobát. Edinával elkezdődött az első kör. Kiválasztottam. Ennek ellenére az utolsó között... Nem, miért te kergetsz bele, Ádám? Nem érted, hogy mekkora kihívások vannak az életben, Csokker Bac, meg az... Ez meg egy jófajta kihívás, szeresd meg. De kiválasztotta a megfelelő boostert. Ez horror tróger. Viszont, ha már videókat nézünk... Jó, van ez így. Hétvégén volt egy fókuszcsoport videóm, és ott beszéltem Tóth Gabiról is, meg a díjairól, nézzétek ezt a videót, de azóta nem nekem válaszolt, szerintem előtte, csak ezt még előző héten vettem fel. Szóval megint megsértődött válaszol. A Tóth Gabi. Már a cikkekre, amik jöttek azzal a kapcsolatban, tudod, volt ez a cikk, kikerült az, hogy énekel. Amikor hörög. Aha. És akkor megkérdőjelezték, hogy lehet, hogy nem is tud annyira énekelni, és ez nem tetszett neki. Nem. Itt az ideje, hogy meghallgatjuk az ő oldalát is. Nagyon sok esetben egyet is értek azzal, amikor ezt tanácsolják, hogy ne reagáljak ezekre a velem kapcsolatos lejáratásokra. Mert nem tudnám mit. Amúgy úgy érzem a Tóth Gabinál, hogy így régen még így védhetőbb volt szerintem, de így egyre inkább mélyebbre süllyed, ez a semmi önkritikája nincs, és közben egyre inkább bizonygatja, hogy ő mekkora király, itt a díjait, amikor előkapkodta, hogy ja Istenem, de rossz volt. És most meg elkezdett ebbe a visszaválaszolgatók spirálba bele menni, miközben tényleg csak egy dolgot nem csinál, a zenélést. De lehet, hogy tudod, ő úgy érzi, hogy nagyon sokat fejlődött, mióta ugye mögé raktak egy új zenekart, és akkor az egész Kárpát-medencébe körbe hordozzák, mint a véres kardot, és akkor mindenhol énekelheti a mások által írt zenéket. Többen vannak most a koncertjeim, mint régen, mert régen csak a S8-ba, meg a Szériffbe hívták, de most már Csíksomjón a Búcsúba hívják. Na, nézzük, de mi sokat fejlődött. Bántották biztos. Ugyanis amikor már az embert látják, hogy nem tudják mással kicsinálni, mert nem használnak ezek a fegyverek, amiket eddig alkalmaztak az elmúlt két évben, akkor konkrétan az a cancel culture. Tehát a te... Ja, cancel culture-t kiáltott a Tóth Gabi. És mivel cancelezik? Nem tudom. Hagyjuk már Tóth Gabi, ez semmi közös cancelnek. Eltörlés, karaktergyilkosság, olyan mértéke, Ez a másnál van problémája szerinted a karaktergyilkossággal? Nem. Csak amikor ő vele történik, igen. Ez meg? Amúgy ez rendben van. Szerintem senkinél nem korrekt, de bár szerintem a Tóth Gabinál nem karaktergyilkolás zajlik, hanem rámutatás arra, hogy mi alapján kap mondjuk díjat. Hogy tudok-e egyáltalán énekelni. Amit eddig soha senki nem kérdőjelezett meg, tehát tőlem függetlenül is, hogy szimpatikus vagyok-e vagy sem. Szerintem eddig is volt, aki megkérdőjelezte azt, hogy tudsz énekelni, de most ez miért ilyen felborító, hogy valakit megkérdőjeleznek, hogy érte a szakmájához. Főleg, hogy egy szubjektív dologról van szó. Minket is megkérdőjeleznek, hogy tudunk-e videózni. Most szarok rá. Most miért kell ezzel foglalkoznom? Nem lehet az embernek vélemény, hogy neki nem tetszik, ahogy énekelsz. Még valószínűleg biztos tudsz énekelni, jobban tudsz, mint egy átlag ember, nem? És láttam, hogy a Balatonon koncertezett a klub, és akkor volt valaki, aki ott hisztizett, hogy milyen szar. Ú, igen, az vicces volt. Azt kell, hogy a klub is csinálja a videót, hogy izé... Hát ezt még senki nem kérdőjelezte meg. Azt mondták rá, hogy Krúdi. Ez a Krúdi. Ez ne jöjjön ide többet. Mert csak azt hallom, hogy azt kiabálja, hogy Orbán vert ki a felé. Remélem, Krúdi, többet nem jössz Balaton-Álmádi környékre sem, mert ezt a szart, amit te tegnap műveltél, művészet címszóval, még a disznoknak sem mutogatnám. Ez például egy üzenet. Úgyhogy várjuk a Krúdit, hogy ő is csináljon egy ilyen 3 perces sírást a Facebookon. Igen, de mutogassa a díjai. Mutogassa a fonogramjai. Há, de szét, hogyha van, nem tudom, ilyen 8. kickbox díjad, akkor azt is mutasd már be, bezzeg. Itt ez a díszpolgári csapolca medence. Dísz... Miért nem mutatta meg, hogy... De hogy csillagos ötöst kapott az érettségére. Oviban egyszer 2 piros pontot kaptam egy rajzon. Mert a nem akarod hallgatni? Nem. Nem értettem. Bílus, hogy kinek tetszik, vagy kinek nem tetszik, de maga a szakmai tudásomat soha senki nem kérdőjelezte meg, és most már ez is megtörtént. De olyan szinten, hogy a Trap kapitánnyal volt egy videónk, amit 2015-ben csináltunk Kidman Nicholson projekt néven, ahol egy beatbox duóban ének és beatboxba megmutattunk bizonyos stílusokat. 2015-ben megmutattad a beatbox stílust? Az igen. Egyébként ez egy 8 perces duó a Tibivel, az F-Man Tibivel, a Trap... Amúgy ez hogy a faszomba jön ide? Megint magyarázom. Hát elmondja, hogy mi volt ez a videó, amiből ezt a kivágott, förtelmes részletet mutatja mindenki. Amit minden koncerten nyomni szoktunk, és a legnagyobb sikerek erre a 8 perces kis beatbox duónkra szokott lenni. Ez egy felépített ilyen workshop jellegű műsor, amiben bizonyos stílusokat bemutatunk a Tibivel, hogy 2 mikrofonnal beatbox énekkel milyen dolgokat lehet csinálni. És ebben van népzenei vonulat, van benne dubstep, drum and bass, hip-hop, mindenféle stílus, és ebből a 8 percből a legutolsó csúcspontot, mert ez ugye ível fölfele, és szépen építettük fel ezt a műsort. Fasznak magyarázkodik, Geci. Ez sokkal megint... Mindig ott tartunk, hogy bölcsebb lettél volna, hogy csöndben maradsz. De így képzeld már el, Ádám, hogy van egy ilyen teljesen széthullott, ilyen darabokból összerakott Krúbi szám, akkor, hogyha már ennél példánál vagyunk, de akár mondjuk egy 21 Pilot szám, és így annak így a klimaxát bemutatod. És arra azt fogja mondani valaki, hogy mi a fasz ez? Mi ez a hülyeség? Nem ez lesz a reakciója, hanem az lesz a reakciója, hogy milyen jó, jó ez a rész. Gyakorlatilag azt mondja, hogy az utolsó refrén, tehát ezt már, ezt nem lehet magába értelmezni, Ádám. Nem érted, hogy díszpolgár, bazd meg. Tapolca és a környező szénmedencék díszpolgára. Hogy lesz én tiszteltem díszpolgárral szemben? Mi lesz a következő még? Orbán Viktor fogod fetsémingelni? Legutolsó 3 percet kivágta valaki, és most kiderült, hogy mégsem jó. És elkezdték elterjeszteni ezt, egészen elképesztő. De ez soha nem volt jó, nem? Ahogy lehet, meg kell néznünk az egészet. Embereket. De akit érdekel ez az egész 8 perces anyag, annak szívesen belinkelem, de szerintem sokan ismeritek már ezt a beatboxunkat, mert rengeteg helyen előadtuk. Tulajdonképpen... Mi érdekel? Milyen az emberi elme, és hogy lehet megvezetni bárkit azzal, hogy amikor valamire... Istenem, a NER seggéből a megvezetésről beszélni azért van a szépsége. Meg lehet vezetni az embereket. Ez még annyira nem is volt megvezetni, mert csak kivágtak egy részletet. Nem az, hogy félreértelmezték direktben megint. Vagy a pofádba hazudtak, hogy mondjuk kik akarnak háborúba belevezetni országokat. Hát azzal nincs gond. Ez a bajom ezzel egy kicsit, hogy így főleg aki ennyire kilóg a nálságéből. Ha saját pozícióját vagy egóját egy kicsit is megsértik, akkor teljesen ki van. De hogy másokért kiállni, vagy mások megtévesztése ellen kiállni, ezt soha. Az le van szarva, hogy téged hogy tévesztenek, meg hogy vesz hülyére NER. Azzal nincs baja, csak őt éri egy kicsit is negatív dolog, azzal már baja van. Ezt hívják úgy, hogy önzőség, és ettől nekem kicsit visszás lesz ez az egész előadás. Amit tegyük hozzá azt is, hogy Tóth Gabi büszke erre a dologra, ami most itt terjeng róla, és amire azt mondják, hogy egy darab szar. De hogyha ő erre büszke, akkor miért nem azt mondja, hogy milyen baszom, ez kurva jó. Nem. Hát most azt, hogy te nem érted, szerintem rohadt jó. Miért kell így magyarázkodnia, hogyha ez tényleg jó? Pontosan mondjuk, hogy jó, akkor a csorda megy azzal, hogy jó, és hogyha valamire, ami jó volt eddig, és jónak gondoltuk, most csoportos... Nem, de ki mondta eddig, hogy jó? Az a pár ember, aki látta. Hát de ők valószínűleg a mai napig azt mondják, hogy jó, de nyilván nekik írod ezt a produkciót, ezt nekik csináltad. Kezdjük azt mondani rá, hogy ez szar, akkor hogyan lehet az emberek agyát átmosni azonnal erre? Tehát... Nekem nem mondta senki, hogy szar, én csak megnéztem, és... De azt mondod, hogy mindenki, akkor mindenki hülye, aki azt gondolja, hogy ez szar, mert annak átmosták az agyát. És aki azt mondja, hogy jó, ő meg ő a tiszta lelkű, ő neki nem mosták át az agyát. Így van. Így? Mi van, hogyha én meg azt mondom, hogy mindenki, aki azt gondolja, hogy jó, annak alapból át volt mosva az agya, és aki azt gondolja, hogy szar, az a tiszta lelke. Most mi történik akkor? Azt, hogy hülye vagy csokkár, és kussoljál. Érdekes történet, hogy ott van egy videó, amit a Sister Act and the Boys formációnkkal, a tesómmal minden koncerten előadunk. Soha senkinek az elmúlt 8-9 évben nem tűnt fel, és most már nem tudtak mit találni. Ez a Sister Act and the Boys. Nem is én bazánk, nem érted? Hát dényeltes produkció. Méltán híres Sister Act and the Boys. Igen. És előszedtek egy ilyet, és most már 20 év után megtudtam, hogy nem tudok énekelni emberek. Hát... Nos, jobb 20 később, mint soha, nem? Hány éves a Tóth Gabi? Ez az egyetlen, ami azért, és most ebben sértették meg, és ez nagyon fájnak. 10 éves kora óta énekel. De akkor se fogom hagyni. Nem fogom hagyni magamat. Bármilyen módszerek jöhet. Most nagyon motiváló. Bazzag, ráz a hideg. Úgy érzi, valami Disney princess, bazd meg, és most föláll itt. Föláll, és az asztalra csap. Én állok föl innen, bazd meg. Ráz a hideg. Nem fogja hagyni magam. Hogy fogod túlélni ezek az emberek, amiket se szalsz? Most ezzel a lipacskodással végén? Noir. Figyelj, most gondolod ezt, hogy Noir vagyok. Bazd meg. De akkor se fogom hagyni. Nem fogom hagyni magamat. Bármilyen módszerek jöhetnek még, leszek és maradok. Annál jobban maradok. Minél jobban ezt teszitek velem. Ez a kacsintás, ez epik volt. Rohadt kurva életbe, Ádám. Nem ebből vágták ki Tóth Gabi, örülök, hogy ezt linkelted, de egy koncertfelvételből vágták ki, ez meg egy stúdiófelvétel. És hogy néz ki a stúdiófelvétel? Kultúra! Egyre több a párhuzom a Noirra. Kussolj már, marad. Minél jobban mondod, annál jobban marad, Ádám. Tekergessünk már bele. Amúgy amúgy nem igaz. Sajnos Tóth Gabi, ez teljesen... Bocsánat. Ez nem az. Nem, az a baj, hogy ha valaki azt mondja, hogy nem jól énekelsz koncerten, és utána egy stúdióban felvett dolgot raksz be, akkor ez a nem biztos, hogy bizonyítottad, amit kellett. Lehet, hogy ez nem működik annyira élőben, mert azért az élő az egy kicsit, mint a máshogy működött volna, nem? Igen, ja, sok inkább úgy hangzott, mintha valaki kiűzne egy ördögöt. Most mindjárt összehasonlítjuk, tényleg nem akarunk igazságtalanok lenni. Igen, legyünk korrektek. Legyünk korrektek. Tell me that you want me, want me. Tell me that you need me. Nem tudom. Nézzük, hogy ez mennyire hasonlít erre. Figyelj, nincs ezzel se akkora gondom amúgy, de hát azért nem összehasonlítható. De nem is ugyanaz a szám. Nem tudom, de amikor majd elmolvassák, hogy micsoda szar volt ez a Travolta. Akkor azt mondom, hogy engem meg nem érdekel, bazd meg. Szerintem meg jó volt ez. Ja, nekem meg tetszett, bazd meg. Szegény Tóth Gabi, tönkre teszik az önbizalmát. Igen. De... Szijjártó Péter olyan hírt között, aminek valamennyi magyar örülhet. Ez volt a hír. Meg rákatintottál? Igen, véletlenül tudom, mindenki tippeljen, mi volt ez az Index cím. Mondom, bazd meg, itt valami nagy bejelentés. Bevezetik az eurót, mégse törlik a családtámogatásoknak a felét. Nyilvánosságra hozzák az olaj- és gázszerződéseket. Nem tudom, mi lehet, az ügynök akták? Nem, ez volt a hír. Víz Kairóval, nagyon köszönjük. Közvetlen vízerjárat Kairóba, minden magyar. Nagy segítség ez a családoknak. Minden felső 10 000, aki Kairóba szokott járni. De hogy lehet ilyen címmel? Hát azért... Nem, azt hiszem rossz helyre kattintottam. És mindezt ugye, amikor még a Wagnerék nagyban masíroztak Moszkva felé. Nem biztos, hogy a felső 10 000 jár Kairóba, mert ők nem oda járnak, de az biztos, hogy Magyarország nagy része nincs abban a helyzetben, hogy Kairóba utazgasson, rezsit is nehezükre esik befizetni. Tényleg nem azzal van a probléma, hogyha valaki elutazik Kairóba, hanem azzal van a probléma, hogy Szijjártó Péter ezt bejelentés, ezt lehozza az Index úgy, hogy ennek mindennek valamennyi magyar örülhet. De a hétes teleptől bazd meg, a Rózsadombig mindenki ugyanúgy örülhet végre ennek a hírnek. Meg a Guide Faraónak a családja. Ki van, hogy akkor neki nagyon sok ismerése van a felső 10 000-ben. Igen. Ez egy mondás a felső 10 000, de azért igen. Valószínűleg, ha a körödben rengeteg ember van, aki állandóan Kairóba utazgat. Hát akkor a felső 5%-ban van sok ismerősöd. De bazeg, ezt tudom, hogy furcsa lehet ezt most így megtudnod, de Magyarország tetemes része az se engedheti meg magának, hogy egy wellnessre elmenjem, nem az, hogy még külföldre utazgasson. Igen, ki kell pukkantanom most a buborékodat, az, hogy valaki Kairóba utazgat, az ritka itthon. Az ritka. És mit lehet mondani? Ez így van sajnos. De mindegy, most már megtudtad. De nem ritka a buborékjainkban. Így van. De hát itt nézd meg ezt a műsort, 100 000-en nézi. Azért ne gondold, hogy majd itt a kommentekben mindenkivel találkozol, akinek az a problémája, hogy hát nem biztos, hogy tudja, hogy mit fog enni hó végén, meg az, akinek az a problémája, hogy nem biztos, hogy 5 millióért tud menni nyaralni idén, mert lehet, hogy csak 4-et tud rászánni. Azért nincs ekkora merítésünk. De kimehetsz amúgy, valószínűleg van egy ilyen szegény sor nálatok is a környéken, biztos egy 20 kilométeren belül, és beszélges emberekkel. Hogy Kairóba most már közvetlenül tud menni, nem kell átszállni, és fú, bezeg, de jó! Hú, de ki voltam eddig. Egy nagyon fontos hírünk még van, nem igaz? Nem, csak ez. Ez? Az. Új műsor indult a Cringe Baiten. Frizs. Egy kísérleti műsor, és arról szól, hogy fél órában ezt így hírekről beszélünk. Ez szerintem forradalmi. Szerintem is. Ilyet még nem láttam sehol. De legjobb még az átkötő is, ha tetszik. Ugyanúgy rémisztő hasonlít. De csak véletlen amúgy, nem? Csak tök mindegy, most ne ezzel szórakozzunk, mert ez... Frizs! Ennyi volt, ott volt. Mondjuk ez a nem reggeli műsor, szóval én a reggeli műsorra szoktam bátorítani mindenkit, de én örülök, hogy minél több konkurencia van, ami akár hasonló dolgokkal foglalkozik, mert ez minket is pimpel. Nyilván a bandéknak esélyük sincs, de lesznek most a pályáról. Hamarabb kell felkelni, hogy egy kicsit kihívást érezzünk ebben. De mindenki be akartam hirdetni, hogy aki hasonló műsort akar nézni, mint a Jól van, ez így az nézze rá a Cringe-bétre, és dönts el. Nem azt akartam, hogy eltitkoljuk, hanem mindenkit oda irányítunk. És akkor még jobbak lehetünk. Engem a konkurencia az felvillany, az, hogy van. Sajnálom, hogy még több nem lesz, tudják, mert hogy... már elindultak az ügyvédeink feléjük. Igen, mert akkor tudnánk, hogy mivel kell terelni őket, hogy ezt elmondták volna, hogy milyen gyakorisággal tervezni. Nem, de hát jó lenne, hogyha valami rendszeresség lenne benne, és akkor ide lehetne vele számolni. Mi is ránézhetünk néha, hogy szép. Mi volt a Frissbe? Ugyanaz, mint a Jól van, ez így be csak szarabbul. Igen. A szegény ember jól van ez így most már. Mi vagyunk a szegény ember happy hour-ja, és ők a szegény ember jól van ez így. Ja. Cső. Felismert a terméklesemből? Egyre több gyerek ismert fel, ez nagyon furcsa nekem. Igen. Úgyhogy amikor az első volt, és így mondta az apja, hogy jöjjön már ide fotózkodni a gyerekkel, mi az Isten, nézzél jól van, ez így 8 éves, bazd meg. Vagy még a régi fesztiválos videók, amikor belehánytunk a tenyerünkbe. Cső. Hát ott, mindenki téged ismer, ez biztos, hogy ezek terméklesenesek. Jasszínen nevét hallottam. Jasszínen? Honnan ismernek? Nagyon kedves mindenki, csak menjen haza, ne jöjjön vissza. Na, kell még valamit mondanom? Jó, van ez így. Ja, azt is meg akartam mutatni. Az Ariának megjelent az első nemzetközi feat-je. Mondtam, ezt hallottam? És kivel egy ilyen neve nincs nyomoroncsal? Nem. De amúgy annyira nem ismert nyilván, és ez egy kifejezetten jó szám szerintem. Hát nyilván majd ugatni fognak rá az emberek, de szerintem ilyen weekend vibe-os szám, és szerintem kifejezetten slágeres meg jó. És az is jó benne, szóval szerintem ez egy jó irány, ilyen kis külföldi feat-ek, kis külföldi turné, szépen okosan építkeznek, nem rögtön az egész világot akarják. És mit csinál ebbe a David Guetta? Ott van a neve. Ott van a Guetta Dávid is. Benne van hát nehéz követni az ilyen zenéknél, hogy ott van a 10 név egy csomó száz írók között, és akkor ki mennyire volt belefolyva. De ez menő, ez nagyon menő. Szerintem menő. Jó, van ez így. De erre még van időnk, Ádám? Van. Ennyi? Van. Hát később kezdtünk csokkel. Hú, ennyivel? Most akkor nem? Ne! Holnap legyen a She Life cím. Igen, szerintem erre térjünk vissza holnap. Jó, akkor holnap. Igazán érdemes az holnap velünk tartani, amikor visszatérünk erre a She Life cikkre. Ez egy nagyon jó She Life cikk. Ja, jó, mindegy. Én megpróbáltam, de a csoki holnapra halasztanám. Hát, szerintem inkább. Ez nem egy hétfői SheLife cikk, ez sokkal inkább egy keddi SheLife cikk, én úgy érzem. Jó, mindegy. Örülök, hogy itt voltunk a szép természetben, és örülök, hogy itt újra velünk voltatok. Köszönjük, hogy velünk ventiláltátok ki itt a hétvégének a problémáit. Én szívesen meghallgattam volna azt is, amit ti mondtok, de... Írjátok le kommentben, mitől voltatok idegesek a hétvégén. El fogjuk olvasni a kommenteket. Igen. De a legfontosabb, hogy ne menjetek médiamárba. És hogy iratkozzatok fel ide is, meg a fókuszcsoportra is. A Patreonon adjatok pénzt, hogy még minőségi tartalmak jelesenek. Fölkerült a harmadik VH-s vlog a Patreon. És ne menjetek médiamárba. Csak biztos akarok lenni benne, hogy nem mentem be. És ez a harmadik vlog, ez nagyon jó, ezért érdemes a Patreonra előfizetni? Szerintem érdemes ezért a Patreonra előfizetni, szerinted nem? Szerintem én, de. De és ne felejtjétek, hogyha nem iratkoztok fel, akkor soha nem jön el a Puzsér. Valahogy el kéne érni ezt a 100 000-et. Már nem vagyunk messze. Na holnap újra itt lesz, nem biztos, hogy itt leszünk, mert itt már megtalálnátok. A Népligetben. A Népligetben, ami a Városliget. Ugye a Városliget, amit tönkretettek, láthatjátok, hogy tönkretették a Városligetet. Lebetonozták az egészet. Gulyás Marci ott sír, hogy tönkretették, nem lehet minden bokorba dugni, vagy nem tudom mi volt. Kábítószerezni, meg ilyen hím prostituáltakkal hegyegni. Szóval nem biztos, hogy holnap, de mi a She Life cikkkel újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Nem biztos, hogy holnap. Nem biztos, hogy holnap, de újra itt lesz. Varka, el akarsz köszönni? Persze. Cső.